Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz kutu doğum haftası bid'at mı? Biliyorsunuz muhteremler, 20 Nisan yazık ki ülkemizde böyle bir uygulama var böyle. Bunun aslı nedir? Neyin nesidir? İnşallah bunu açıklamaya çalışalım bugün nasip olsa muhteremler. Önce nedir bid'at? Bid'at. İslam'da 4 kaynak vardır, şeriatta kaynak vardır. Kur'an, sünnet, icma-i ümmet ve kıyas-ı fukaha denildi. Dindeki her konu, her mesele mutlaka 4'ten birine uyması gerekiyor. Ya Kur'an-ı Kerim'e, ayet-i kerimelere, ya sünnete, hadis-i şeriflere, ya icma ümmet denir. Bu kadar da böyle. Bunun dışında Kur'an ne kural varsa bunlar bidattır muhtemelen böyle. Bidat, yani bede, başlangıç anlamına geliyor. Dinde yeri olmadığı halde sonradan dine sokulan ve dinde bir kural hale getirilen, dinden gösterilen şeylere bid'at deniyor bunlara böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri buna bizi çok sakındırıyor. Neden? Çünkü bid'atlar zamanla dini kurallarına geçer, ayet-i kerimler Allah korusun kaybolur, sizin de kaybolur muhtemelen böyle. Önceki dinler, Hristiyan, Yahudilik, nasıl bozuldu bunlar? Bidatlara bozuldu muhtemelen böyle. Yani dinde olmayan şey bunlara sokulunca, din aslıyla bidat arasında karışıldı birbirlerine bunlar böyle. Ne yazık ki ahir zamanda çoğalacak bidatlar böyle. İnsanlar bunlara sorulacaklar. Şimdi bir dine konu söylenirse, hemen sorular bunlar. Öyle Kur'an'da var mı derler. Peki 20 Nisan kutu doğum Kur'an'da var mı? Bunun soru yok muhtemelen böyle böyle. Önce bakalım inşallah bid'atın zararlarına, hadis-i şerifle. Hadis-i şerif Buhari'de, Müslim'de, Ebu Tabe ve İbn-i Mace'de. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, ben ahdesi fi emrina. Bir kimse idas ederse, idas sonra da uydurma bir şey yaparsa, dinde haza maalesef minhü dinden olmadığı halde dinde bunu aslı olmadığı halde bir insan sonradan dine bir şey sokarsa fehve reddün o merduttur, geri çevrilir, kabul edilmez. Yani ibadet olsa kabul edilmiyor muhtemelen böyle. Yani bir insan bidat olan bir şey yaparsa, dine sokulan şey yaparsa, bir şey yaparsa ibadet türü de olsa Allah bunu kabul etmiyor. Bir Aleyhisselam Hazretleri fefe reddün, red merdut, geri atır bu böyle. Biz de fırlatır böylece. E şimdi ne abi kutlu haftası bunlar? Ya şunu bunu yapıyorlar efendim işte. Bir de Kur'an okuyorlar, ilahi okuyorlar, şunlar bunu okunuyorlar. Ama bunlar Allah katında merdut muhtemelen böyle. Yine hadisi okuyayım, bir adı okuyayım inşallah. Hadis-i şerif bu arada Müslim'de hadis-i şerif, yani sahih hadis-i şerif. Ben adrese fiha, ey fi Medine'de diyor. Bir insan Medine'de, buyuruyor Peygamberimiz, yani bir insan İslam ülkesinde bir bidat çıkarırsa, ev âbâ muhdisen veya bir insan bidatçıyı korursa, barındırırsa, fe aleyhi lanetullâhı, Allah'ın laneti onun üzerine olsun. Resulullah laneti muhteremde. İnsan bidat çıkarırsa, yani dinde aslı olmadığı halde insan bir kim dine bir şey sokarsa veya da bir kimse bidatçıyı korursa, onu arka çıkarırsa laneti Allah'ın laneti onun üzerine, ben laneti yalnız eşmeyeyim. Melek de insanın laneti onun üzerine böyle böyle. Allah'ın laneti meleklerin bütün insanların bak, ecmen geliyor. Bütün insanların laneti onun üzerine olsun. Bak. Lanet. Böyle. Allah'ın laneti, meleklerin, bütün insanın laneti olsun muhteremler. Kim bu lan bu bidatı çıkarırsa. Yine hadis-i şerifte bir Aleyhisselam Hazretleri, hadis-i şerif darimide halat biliyorsunuz burgan yani kalın bile gibi olur. Hani gemine bağlar böyle şeyde hadi başta görürlerse böyle. Halat buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri lif lif kopar. Lif lif böyle. Tek tük kopar böyle. Birden kopmaz böyle kalındır. Lif lif kopar. Dinde böyle sünnetten terk ile lif lif kopar. Zamanla din yoldaşı gider. Böyle. Din aslı gider. Zamanla Allah korusun böyle. Şimdi bakalım önce inşallah bu kutlu adı denen şey, yani adını almak istemiyorum da, yani kutlu kelimesi de bunu bugün görmüyorum ama anlaşılmasını söyleyeyim böylece. Dinde bunun yeri var mı, yok mu? Dur bakalım hatırlayalım şimdi böyle. Yani nereden çıktı bu? Bunu kim çıkardı bu bidatı Türkiye'de? Ne yazık ki muhteremler, buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, ahir zamanda kim sünnetlere sarılırsa, o garip kalacak, yalnız kalacak derler. Kim bidata sarılırsa, buna yoğun istek olacak bidatlara kadar ağır zamanda. Dinden kopma der olacak. Ve Allah korusun böyle. Dinin yozlaşması. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri buna çok özen gösteriyor. Çok özen gösteriyor Aleyhisselam Hazretleri böyle. Medine-i Münevvere gelir Aleyhisselam Hazretleri oruç tutardı Marmara 10. günlerinde. Muharrem 10. Aşura diyor böyle. Aşura, yani aşure 10. Aşura 10. anlamına geliyor. Yani tahtlarına gelmiyor. Derler ki, ya Resulallah, Medine'den Yahudi tutuyor, oruç tutuyor der böyle. 10. günü Muharrem'in. Bu Aleyhisselam Hazretleri, eğer seneye sağ olursam, onu tek tutmayacağım. Onlara benzemek için. 9-10. 10-10 bir tutuyor. Bakın onlara benzememek için Aleyhisselam Hazretleri tek tutma 10. gününde mevlüt koydu Aleyhisselam böyle. Oruç mesela baktım, oruç mesela. Ramazan ayında farzdır böyle. Bu farzın karışmaması için başının sonunun ne yaptı Aleyhisselam Hazretleri? Karşılamayı yasakladı muhtemelenler. Bir iki gün kala. Efendim işte Ramazan'a karşılayayım. Efendim bunu yasakladı muhtemelen böyle. Yine bayram koştum böyle haram kılmış yani Aleyhisselam böyle bak. Yani başlığı belli olsun böyle. Yani oruç ibadettir. Kur'an'da sabittir. Farz-ı ibadettir. Böyleyken ne yaptı Aleyhisselam Hazretleri? Dinin yozlaşmaması, karışmaması için, başı sonu belli olması için ne yaptı Aleyhisselam Hazretleri? Karşılamayla mekruh kıldı bir iki gün kala ve bayram oruçluğunu da haram kılmadı. Bak. Yani bunda ibret var bize işte böyle. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e bakalım. Kur'an'da var mı böyle bir şey böyle kutu bilmem ne haftası diye. Mevlam bize buyuruyor Tevbe 36'da. Bismillahirrahmanirrahim. İnne de şu inde Allah'a isna aşere. Tek tek okuyor muhteremler. Anlaştın inşallah. İnne. İnne. Muhakkak kesinlikle. İde de şuuru. Şuur, şehrin çoğulu. Şehir ay demektir Arapçada. Ayların sayısı adedi. İndallah Allah katında. Geçiyor Allah sayısı nedir? İsn-i aşere, şehren 12 aydır. Tamam, buraya kadar tamam böyle. Her ay 12 ay. Her takvime göre 12 aydır böyle. Fî kitâbillâh ve Allah'ın kitabında da, yazısında, lehî mahfazada bu şekilde böyle. 12 aydır böyle. Yevme halaka semâvâti vel ardı. Allah gökleri yarattığı günden beri bu şekilde böyle. Ona göre yarattığı gökler, yerler yaratılmıştır hem böyle. Biliyorsunuz İslam takvim vardır. Hicri takvim deniyor bunlara. Kamer-i aylar deniyor bunlara. Recep Şaban gibi böyle. Bir de işte Nisan, Mayıs, Haziran diye bir takvim var. Buna denir milad takvim, miladi. Bu nedir? Hristiyan takvim muhtemelen. Hristiyan konum takvim böyle. İsrail devleti vardır, küçük bir devlet. İstanbul'da az nüfusu muhtemelen böyle. Onun takvimi farklı bakımdır, İsrail'e böyle. Yani küçük bir devlet olduğu halde Avrupa uyum sağlamıyor muhtemelen ama. Onun takvimi başka. Hintlerin takvimi başka, Çin takvimi başka muhtemelen böyle. Şimdi Mevlam buyuruyor, Allah Celle Celaluhu göktür yer yattığı günden beri ona göre yaratıldı. Yani dünyanın dönüşü, ayın dünyaya dönüşü ona göre yaratıldı bunlar böyle. Ancak her takvimde 12 aydır yıl ama farkı var şimdi. Minha erbatin hurum. Bak bu teyirler. Minha 12 aydan 4 ay vardır. Haram aylardır. Allah katında bu takvim geçerli ya muhtemelenler. Kaç böyle. Öyle diyorlar bu savunanlar, bu bidat savunanlar. Ben her takvim 12 ay. Tamam da her ay takvim. İsrail'in de takvimi var, Çin'in takvimi var, Hint'in takvimi var, Hristiyan takvimi var, Müslüman takvimi var. 12 ama ben böyle minha 12 aydan erbat hurum 4 ay haram aylar vardır. Bu takvim adı geçerli. Ya bunlar Zilkade, Zilhicce, Muharrem, Recep ayı muhteremler. Bu 4 ay haram aylar bunlar. Yani muhterem aylar bunlar böyle. Zalike din-i kayyimi, işte din-i kayyim budur. Gerçek din hesap budur. İslam'da ancak ki kameri aylar muhteremdir muhteremler. İslam'da böyle. Bunlar da böyle. Her ayın özelliği vardır. Recep ayının farklı, Şaban ayının farklı, Ramazan'ın farklı, Şevval'in farklı, Muharrem ayının farklı. Bunların farklı günleri vardır muhtemelen. İslam ancak bu aylar geçerlidir. Ancak bunlar kıymetli aylardır bunlar böylece. İslam'da Hristiyan ayların hiçbiri muhtemelen değil muhtemelen. Kutsal değil, haşa böyle. Yani Nisan, Şubat, Mart, şunlar bunlar. Bunlar Hristiyanların takvimi. Aslında Roma'nın takvimiydi. Hristiyan da bunu benimsedi. Hristiyan takvimi muhtemelen böyle. Bunlar içinde kutsal yoktu bunların içerisinde böyle. Demek ki Allah katında Nisan diye bir ay yok muhtemelen böyle. Geçerli böyle. Kutsal değildir. Hristiyan takvimidir böyle. Gelelim İslam'da bunun uygulaması var mıdır? Var mıydı asıl saadette? Peygamber zamanında tabii yoktu muhtemelen değil mi öyle? Yoktu muhtemelen böyle. Asıl saadette ne anlamı bir asıl saadet? Saadet, mutluluk böyle aslında böyle. En mutlu asır, dönem, çağ. Hangisi? Peygamber bulunduğu, yaşadığı asıl dönem muhtemelen böyle. Asıl saadet dönüyor ona böyle. Asıl saadet böyle. Kısa, 23 yıl. 23 yıl. 13 yıl Mekke-i Mükerreme'de, 10 yılda Medine'de olmak üzere toplam 23 yıl. Fakat evrende başka bir asır yok böyle muhtemelen böyle. Yani imanların coştuğu, cihat ruhu, ibadet ruhu, aşkullah, Resulullah aşkı, böyle her şeyi çocuklara bile Allah diye yanlı zamanlar asla böyle muhtemelen böyle. Tabi o dönemde yoktu böyle şey böyle. Peki sonraki dönemde nasıl oldu? Gelelim hulefa dönemine. Halife dönemi vardır. 4 halife biliyorsunuz dönemde. O dönem vardır böyle. Buyur Aleyhisselam Hazretleri, Hadis-i Şerif Ebu Davud Tirmizi İbn-i Mace'de. Fiale hüküm sünneti, Resulü ile uğraştırın ve deyin. Fiale hüküm bir sünneti. Hadis-i Şerif uzun çok Hadis-i Şerif muhtemelen böyle. Peygamber ümmetine burada veda konuşmaları oldu Aleyhisselam Hazretleri'nin ümmetine tavsiye oldu. Ve sonra şöyle buyurdu. Fealeyküm bi sünneti. Ümmetim size düşen benim sünnetime sarılınız. Sünnetime sarılın böyle. Yani bir şey sünnet midir? Ne anlama gelir? Resulullah emredi muhtemelenler. Ya emrediyor, ya bir fiil yapıyor, ya takrir ediniyor böyle. Üç ayrı bunlar böyle. Yani Peygamberimizin sözleri muhtemelen. uygulaması Peygamber'e böyle böyle. Genelde günümüzde sünnetler küçümseniyor muhteremler. Ha bu sünnet bu, bırak onu. Bidatsa yapmış. Mesela camiye geliyor kişi, ezan okumuş. Ezan bitmiş, geliyor. Kılsın hemen sünnetini, sünnet varsa. Yok kılmaz, oturur. Niye oturuyor? Bir Allah'ın müsaadeye bağırsın bir muhteremler. Ya böyle olur mu saçmalık muhteremler? Ya? Kim koydu bu kuralı böyle muhteremler? Ya böyle? Kim koydu bu kuralı muhteremler? Yani camiye gelen kişi ne yapacak? Camiye girince eğer vakit varsa, birden mekruh vakit değilse iki kat namaz kılar. Meşrit namazları namazı. Bunu kılar böyle şey. Eğer vakit namazı vakti, sünnet ise sünneti kılar muhtemelen böyle. Yani biri camiye girsin, ezan bitmiş böyle. Oturmasın, durursun sünnetine, herkese bakıyorlar böyle. Neye? Biri Allah'ın saadeti bağırsın. Kim bağırsın? Çocuğun biri bağırsın. Bak, sabri muhtemelen böyle. Allah'ın saadeti, çocuğun birisi, o hemen kalkar muhtemelen böyle. Var mı böyle uygulama İslam'da? Yok muhtemelen böyle. Buyur Aleyhisselam maddeleri, üstüne düşen, benim sünnetime sarılın. Sünnet-i seniyye muhtemelen böyle. Sünnet-i seniyye muhtemelen böyle. Ne yapma Aleyhisselam Hazretleri? Onu yapmak muhtemelen böyle. Hazreti İmam Malik, dört müşriden biri. Müşri mutlak dedi bunlara. Hazretleri hiç ömründe yememiş karpuz muhtemelen. Ömründe hiç ömründe karpuz yemiyor. Karpuz hiç ömründe yemiyor. Böyle. Bir gün soruyorlar, ya İmam, sen niye karpuz yemiyorsun? Resulullah bunu methetti ama övdü. Peygamber karpuzu sever de yerdi. Sen niye bunu yemiyorsun? Ben de seviyorum. Yerim ama diyor, araştırdım diyor, bulamadım diyor. Niye bulamadım? Resulullah nasıl yedi bunu bilemiyorum diyor böyle. Nasıl kes, nasıl yedi bilemiyorum diyor. Bak muhtemelen. Bak muhtemelen. Karpuzu yerken bile acaba Peygamber karpuzunu nasıl kesti, nasıl parçaladı, nasıl yedi onu da araştırıyor. Yani yemek peygamberini severdi, ben de severim diyor. Ama peygamber yediği gibi yemem diye korkarım diyor böyle, bak muhtemelen böyle. Sünnet-i seniyye böyle sımsarılma. Ve ulefa-i raşidine, mehdiyine minbadi. Bir de peygamber buyuruyor, benden sonra gelen ulefa-i raşidine, ondan sonra da sarılınız. Ulefa-i raşidine. Onlar ne yapmışsa dört halife, onunla peygamber kabulünü muhtemelen böyle. وَيَّاكُمْ مُزَاتِ اُمُورُ وَيَّاكُمْ Aman sakın sakın böyle. Neden? Yeni çıkan bidatlardan. فَيْنَ كُلِ بِدَاتٍ دَلَالَتٍ فَيْنَ كُلِ بِدَاتٍ دَلَالَتٍ فَيْنَ كُلَّ bak, kül. Hepsi alın böyle. فَيْنَ كُلِ بِدَاتٍ Her bidat nedir? Dalalette bir dinden sapmadı muhtemelen. Tabi inançta var, amelde var. Bu farkları var. Mutlaka bir sapmadır evvel her bidat işlemi yapmak. Asıl saadette, tabi 20 Nisan diye, bilmem ne haftası diye bir şey tabi yoktu, olamazdı Resulullah'ın zamanında. Gelelim halifelere dönemine. Dört halife. Halifeler ne kadar dönemi muhtemelen, onların dönemleri, buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, el hilafetü ba'di. Benden sonra halifelik. Ümmeti ümmetimde silahsüne seneten 30 yıl. Bak muhtemelen. Bu nedir? Peygamberimizin bir mucizesi muhtemelen böyle. Sahabe-i kiram mazeratları hayatta ilk yaşadığı mucize ile sonunda yine bunu gördü. Hep muhtemelen ben gördüm. Bak. Bu Aleyhisselam Hazretleri hilaf benden sonra 30 senedir. Sümme mülkün vade zalike. Ondan sonra başlıyor mülk, saltanat diye başlıyor böyle. 30 yıl hilafet, halifelik. İşte bu halifeler de Peygamberimizin vekilidir. Peygamber bunlara kefil oluyor, onun hayatını yapın buyuruyor. Dört halife. Peki bu böyle oldu mu muhtemelen işte, bakandı buna böyle. Peygamber böyle hayatta buyurdu. Halife benden sonra 30 yıl buyurdu böyle. Tam 30 yıl oldu mu bu böyle, halifelik. İlk halife Hazreti Bekir Sıddık muhteremler. Öbür Sıddık Adan Hazretleri be. Sıddık Hazretleri böyle. Allah'ın razı olsun muhteremler. O İslam bilini koruyabildi muhteremler. Resulullah'ın vefatı gününde, Peygamber Aleyhisselam'ın vefatı gününde Hazreti Ömer bile şaşırdı muhteremler. Kılıcını kaptı, kim peygamberse başına keserim de muhteremler. Hazreti Ali, Allah'ın aslanı, Esedullah, Hazreti Ali Hazretleri, ettiramadı muhteremler. Çöktü, duvarın dibine çöktü böyle, ikiye elini asla aldı başını, ağlama başladı muhteremler. Kendini kaybetti böyle. Hazreti Osman Hazretleri muhteremler. Zinnüreyn, iki nur, iki peygamberin kızını aldı, tekrar sonra aldı tabi. Onun dili konuşamadı muhteremler. Bütün eshab şaşırdı muhtemelen böyle. Kimse kimseyi görmüyor o anda böyle. Sanki mahşer günü böyle, nefsi nefsi oldu böyle. Hasta, yaşlı, kadın, çoluk, çocuk muhtemelen böyle. Emzirdiği kadınlar muhtemelen. Çocuğunu emzirirken haber aldı ki, yayıldı haber, Resulullah vefat etmiş diye. Abbas çocuğu muhtemelen böyle. Çünkü göremedi muhtemelen böyle. Düştü yollara böyle, Resulullah gitti. Medine karardı muhtemelen böyle. Gerçekten Medine karardı böyle. Bulutlar geldi Medine karardı. Günün gece gibi Medine karardı böyle. Medine karardı böyle. Nefsi nefsi oldu muhterem böyle. Hazreti Bekir Sıddık Hazretleri muhteremler evine kadar gitmişti, koştu geldi. Peygamber tabi gördü, dışarı çıktı. O topladı Müslümanlar muhteremler. Ve Sıddıkiyet makamında olduğu halde bir de hilafeti göğüsledi. Halifeliğe başkanlığını böyle. Göğüsledi. En zor dönem, mürtetler çoğaldı o adam böyle, isyanlar çoğaldı, yalan peygamber çıktı ortaya böyle. Bu azam ortada karıştı. Bunları başardı muhtemelen, elhamdülillah böyle. 2 yıl, 3 ay, 10 gün oldu halifeli muhtemelen, az ama bak. 2 yıl, 3 ay, 10 gün halifeli yaptı böyle. Hastalandı. Hastalandığında kendi oğulları vardı. Onu yapmadı halifeli muhtemelen böyle. Kim layıksa işi ehline vermek, peygamber tavsiye edildi muhtemelen. Kim verdi? Hazreti Ömer'e bakın Ömer. Onu mu vekil etti kendine muhteremler. Hazreti Ömer, o da adaletin timsali muhteremler. Adaletin timsali Hazreti Ömer muhteremler. Hazreti Ömer uyumazdı geceleri muhteremler. Halife iken uyumaz geceleri böyle. Dolaştı medya sokaklarında bir gün baktı ki bir kadının elinde bir ağlama sesleri var. Çürük sesleri var, kulak ver. Niye ağlıyor bunlar acaba? Dışarıdan kulak vermeler. Kadın da Hazreti Ömer'e beddua ediyor. Yok mu Ömer diyor, babanızı diyor, cihada gönderdi, bak diyecek bir şey evinize kalmadı diyor. Çocuklar aç, uyuyamıyor, ağlıyorlar muhtemelen bak. Çocuklar ben, aç çocuklar muhtemelen. Karınları aç çocukların, evde kuru ekmek yok. Şu ağlı çocuklar, ya ummi hubus, ya ummi hubus diyorlar. Anne ekmek, anne ekmek. Yok yavrum, yok. Ömer, yok mu Ömer? Gönder babanızı cihada, aç kaldınız. Ömer'e kızıyor kadın. Ömer duydu mu? Tabii, Ömer dedi böyle. Hemen koştu gitti, Beytül Mahalleli, Hazine Devleti'nin hazinesine olan muhafızı var tabii. Onu evine kaldırdı, kalk ya bakalım var. Aç bakayım hazineyi. Oradan bir şey un aldı böyle, yükledi sırtına. Ya Ömer ben götüreyim. Bu benim suçum bu. Ben bunu çekeceğim. Halife diyordum başka muhtemelen böyle. O aldı şu çuvalı, geldi tak tak kapıya vurdu. Kim o? Ben Ömer'im. Halife Ömer sen misin? Benim işte böyle. Ne var ya bu saatte? Bunu getirir misin böyle? Bunu al, biraz yağ da getireceğim, tuz da getireceğim böyle muhtemelen böyle. Yine gitti Beytül Mahal'e, yağ yükledi muhtemelen, tuz yükledi getirir muhtemelen bu şeye böyle. Böyle bir adaletin timsali muhtemelen Hazreti Ömer Hazretleri. Onun zamanında fetihlere başladı onun zaman. Fetihler muhtemelen böyle. Şam, İran, Suriye, Kuzey Afrika, ta Azerbaycan'a kadar, Ermenistan muhtemelen. Onun zamanında fetholdu bunlar böylece. O da 10 yıl, 2 ay, 11 gün yaptı. 10 yıl davet yaptı. 2 ay, 11 gün öyle yaptı muhtemelen. O biliyorsun şehit oldu muhteremler. Hazreti Ömer şehit oldu böylece. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mekke Mükerreme'de yanında Ebu Bekir Sıddık, Ömer Faruk, Osman Zinni Hazretleri var böyle. 4 kişiler böyle. Bir dağa çıktılar Mekke Mükerreme'de Peygamber'le beraberle. Dağa çıkınca Daha başladı sallanmaya. Daha coştu, sevindi daha. Muhteremler, dağları boştan atma muhteremler, dağlar muhteremler. Ah, işte konuya girsem bugün işte bu dağlara muhteremler ya. Musa Aleyhisselam'a Tur Dağı'nda geldi peygamberlik muhterem. Tur Dağı'nda geldi, çölde gelmedi. Peygamber Nur Dağı'nda geldi, peygamber Nur Dağı'nda geldi, dağ muhteremler. Bakın her evlenen kabri türbeleri hep tepede muhteremler, tepede muhteremler ya. O dağların ne sırrı var muhteremler, dağların sırları muhteremler. Onlar ne zikirleri var muhteremler, dağları muhteremler. İnşallah konuya gireriz bir gün inşallah dağlar meselesine. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, Hazreti Ebubekir, Hazreti Osman dördü, Mekke Mükerreme'de bir daha çıktılar muhteremler böyle. Dağ coştu, aşağı geldi, başladı sallanmaya, deprem gibi böylece. Buyurdu Aleyhisselam Hazretleri, elinde asla peygamberimizin dernek. Ya cibal kıfî, dur! Peygamber vurdu böyle. Dur, sallanma. Aleyki nebiyyün. Müslüman bir nebi var, peygamber var. Ve sıddıkun, bir de sıddık var. Ve şehidan, iki de şehit var üzerinde. Üzerinde bir nebi, peygamber. Bir sıddık, iki de şehit var. Hazreti Ömer, o benim bakışlar böyle. Nebi, peygamber belli. Sıddık, Ebu Bekir belli. İkisi, demek şehit olacaklar mıdır? Olacaklar böyle. Muhteremler hep kader bunlar böyle. Şehitlik makamı nasıl olmaz muhterem? Şehitin makamı böyle muhterem. Yani her namaz dua ederim emine geldiği kadar Rabbim şehitliği nasip ederdi muhterem böyle. Kendime, hepiniz Allah'ın ismini, isteyenler versin muhterem böyle. Şehitlik muhterem böyle. Yatakta ölmek en zor ölüm muhterem. Yatakta ölmek muhterem. En zor. Ama nasip. Hazreti Halid bin Velid vardır. Halid bin Velid. Halid bin Velid. Velid'in oğlu. Velid, Ebu Cehil'in dayısı. Din düşmanı, İslam düşmanı böyle. Böyle pis bir adam böyle. Oğlu Halid. Müslüman muhteremler. Peygamber onu sevindi. Peygamber ün verdi, lakap verdi. Seyfullah. Allah'ın kılıcı muhteremler. Allah'ın kılıcı böyle böyle. Savaşçı böyle. Hep de ben savaş ömrü geçti. Ve komutan oluyor. Komutan geçti kendisi. Sonra Humus'a yerleşti. Humus'a yerleşti. Humus'a kıymetli yer muhtemelen. Humus'a muhtemelen. Hadis-i hakkında var. Humus'a yerleşti oraya. Hastalandı muhtemelen. Ağır hastalandı. Önce anladı. Tabi ziyaretçiler yerine geldiler. Birinci yerinde ağır hasta ölümü anladı. Ağlamaya başladı. Dediler ya Halit, sen ölümden korkmazsın. Yani savaşta zırh giymemiş hiç böyle, şehit olayım diye. Hiç savaş zırh giymiyor, zırh giymiyor savaşta. Şehit olayım derken böyle, bu yandan ben. Ama olamıyor bak, ölüm başka derken böyle. Dedi ki, ben ölümden korkmuyorum ama yatakta öleceğim. Kadınlar gibi, bunu hiç alırım muhtemelen böyle. Hazreti Ömer Hazretleri de sabah namazı kılmak üzere mihraba geçti muhtemelen. Mihraba geçti. Tekbir aldı. Sesi çok gürdü Hazreti Ömer'in. Davud sesi vardı. Allah-u Ekber deyince sanki gök gürlüyor muhtemelen. Yani kimse olamazdı gafil. Öyle hal vardı böyle. Tekbir Allah-u Ekber dedi. Arkadan orada muhtemelen böyle. Adı Ebu Lü'lü denen kafir, Nasrani köle. Ya Mecusi iki rivayet var hakkında. Yani kendisi köle aslında. Ya Mecusi veya da Nasrani, Hristiyan bir köle. Hazreti Ömer bir şey için kızmıştı. Hatta Hazreti Ömer'le konuştum bir gün evvel muhtemelen bakın. Konu biraz genişti ama aslında konu sapma oldu ama elde olmadan bu Hazreti Ömer şikayete geldi efendisine. Ben dedi, Mugire'nin dedi, kölesiyim ya Ömer. Bana bu kadar da haraç koydu. O dönemde isteyen kişi çok köle alırdı. Bunlara bir haraç koyardı. Derdi ki, bana her gün mesela 5 riyal getir, kalan senin olsun, serbestsin de böyle. Çalışırdı. Bu da şikayete geldi. Ya Ömer, ben Mugire'nin kölesiyim. Bana şu kadar miktar bana dirhem haraç koydu. Bunu indirsin biraz, çok bu. Sordu. Peki sen ne iş yaparak atınıyorsun? Mesleğin ne? Manavgatlık yaparım, demircilik yaparım, şunu şu yaparım saydı. O zaman çok değil bu dedi. Senin mesleğin çok değil bu şekilde böyle dedi. Hem de duydum ben sen yapayım mısın? Değirmeni yapayım mısın? Gel değirmeni. Yapayım mısın? Yapıyorum. Bir de bana yapar mısın? Yapacağım ama Ömer dedi. İbret olsun aleme dedi böyle. Öyle yapacağım sana böyle. Hazreti bana konuşurken Hazreti Ömer ilham alan ya hutbede savaş yöneten ya cebal diye ben böyle. El cebel diye bağırmaktan Hazreti Ömer fark etti ki bu beni vuracak, öldürecek beni bu. Dik yanındakilere bu beni öldürecek, bu beni. Suikast yapacak. Ya Ömer, madem ki sen buna katı bir kanaatin geldi, bu köle, Hristiyan bir kölesini öldürecek, öyle sen bunu öldür, ya zindan at, engelle sen bunu. Şu anda suçsuz. Bakın sen, adalet bakın. Şu anda suçsuz. Eğer şunu öldürürsem, ben katil olurum böyle. Alsam bunu zindana, ona zulmetmiş olurum. Şu anda suçsuz şu anda. Hele su içersin, ondan sonra gelin yapılır akanlar kanalar böyle. Hemen o gece sabah namazı, ertesi sabah namazı muhteremler, cübbe giymiş, tabi tanımıyor, ağaca karanlık meşritte, iki tarafı keskin ve zehirli hançer. Zehirli hançeri saklamış. Hazreti Ömer tekbir aldı, daha Fatiha'ya başlamadan, hemen arkadan bir de bir atladı üzerine muhteremler. Bunu çok yerden bıçakladı böyle. Biri de karnına vurdu, çekti bıçağı da, hançer çekti. Başka dışı düşüştü böyle. Hastamı böyle yığılırken arkasında Abdülhamid Af Hazretleri vardı. İşaretli geç diye böyle. Geç diye. Sen kınamasın böyle böyle. Lazım etmesi işaret etmez. Etmezse onu uyamaz insana bak muhteremler böyle. Bak böyle. Bu da fıkıh konu muhteremler. Şimdi İmam Efendi'nin mesela diyelim ki abdesti bozuldu. Namaz abdesti bozuldu. Burnu kanadı, işte bir şey oldu, her neyse bir özür oldu. Ne yapar o anda? Bulunduğu hali bozmaz ama. Rüküde kalır. Rüküde kaldırırsa cemaati, abdestsiz namaz, hepsi namazı bozulmuş yani böyle. Mesela rüküde ise, rüküde haline kalır böyle. Kalır, diğerle birini çeker, işaret eder, geçer de muhtemelen. O ne geçer, onu devam eder muhtemelen bu şeye böyle. Eğer kimseye geç demese, bir kendinden geçerse, cemaat onu uydurlar. Onu uymadılar ki muhtemelen. Namaz olmuyor muhtemelen bu şekilde böyle. Hazreti Ömer tabi tekbir aldı gür sesiyle. Abdülham bin Af Hazretleri. O da aşağı 25 şeriden ama muhtemelen. Abdülham bin Af. İlk Müslümanlardan muhtemelen. İlk 8 Müslümanlardan böyle muhtemelen. O geçti. Onun sesi de biraz kısıktı. Kısıktı sesi böylece. Cemaat bekliyorlar sahabeler. Ömer okumuyor Fatiha'yı. Biraz sonra başta okuma başladı. Şimdi burada bir konu daha var muhtemelen. Benim dikkatimi çeken özellikle. Bu köle Hazreti Ömer'i vurunca yanındakiler yakalamıştır bunu tabi. Yanındakiler. O anda olan böyle. Rastgele baştan şöyle sallamaya. Daha çok kişi yaralı böyle orada. 17 kişi orada yaralı muhtemelen böyle. Yaralı. Sonda biri çıkardı cübbesini, onun için atınca, batı yakalanacak, kendi kendine vurdu, geberdi. İntihar etti yani kendi kendine böylece. Yani bir yol oluyor mescidde muhtemelen. Mihraba yakın an böyle. Orada bir yol oluyor, bakınız. 17 kişi yaralanıyor muhtemelen. Bir katil, suikastçı, kafir, Hristiyan, ne abi köle, Hazreti Ömer vuruyor, Hazreti Ömer düşüyor muhtemelen. O yakalanıyor. Yakalanacak, kendini intihar ediyor. Ama sahabeler, sahabeler namaza durmuş, tekbir almışlar ya muhtemelen. Hepsi namaza, huşu muhtemelen. Huşu da böyle, hepsi böyle. Kimse bunun farkına bile değil muhtemelen böyle. Sonra bunu fark ettiler. Üçüncü halife Hazreti Osman muhteremler. Hazreti Ömer üç gün yaşadı ama muhteremler. Üç gün yaşadı. Neler ki ya Ömer, yerine birini halife seç, tayin et. Ben de hayatına bu da yükledim. Ölüm nasıl bu yükü kaldıramam ben de muhtemelen ben de böyle. Yani birinin tayin etse, onun hatadan da sorun olacak da muhtemelen böyle. Güvenemez bak muhtemelen böyle. Ben hayatım boyunca bu halifelik yükünü yükledim. Bu mesuliyeti ben yükledim, sorumluluğu yükledim. Arkadan ben yükledim ben bunu böyle. Oğlu Abdullah vardı. Sağ büyüklerinden oğlu Abdullah. Dedi, oğlu Abdullah dedi buna layık. Hayır. Bir evden yeter bir şeydi muhtemelen bak. Bir evden bir şey yeterdi böyle. Yani gelen o da şikayet olacak mıdır bakalım. Ve bir heyet seçti muhtemelenler. Onlar tarafından seçilip ömreden sonra Osman seçti böyle. O da şehit oldu muhteremler. O konuya fazla girmeyeyim. Biraz fazla kaçırdı bu konuya muhteremler. O da şehit oldu. O da evinde Kur'an okurken muhteremler. İslamcılar evini bastılar. Kur'an okurken böyle. O günde oruçlu muhteremler böyle. Peygamber buyurdu geceden. Buyurdu Aleyhisselam Hazretleri. Osman'ı peygamber. Osman dedi böyle. Yani oruçlu ol. İftarı burada yapalım diyor muhtemelen böyle. Osman oruçlu ol, iftar niyet et oruca, iftarı burada açalım. Bak muhtemelenler, oruçta. Oruçlu muhtemelenler. Osman da en çok Kur'an okurdu böyle, çok Kur'an okurdu muhtemelen böyle. Çok Kur'an okurdu kendisi böyle. Kur'an okurken, önce biri yapmış sakalından tam şey yapacak, ismini vermiyor muhtemelenler. Baban görse nerede sana şu anda da belli. Hazreti Bekir oldu yanında muhtemelenler. Olur böyle. Ne yazık muhtemelenler. O da işlenecek karapişte böylece. O korktu bıraktı. Ondan sonra başka birisi geldi muhtemelenler. Hazreti Osman'ın eşi, hanımı, Hazreti Nail'e. Allah'ın razı olsun muhtemelenler. Kılıç, Hazreti Osman bile kılıç kaldırınca Hazreti Nail'e elini tuttu muhtemelenler. Kılıç muhtemelenler. Sivet elini muhtemelenler. Hanımı da böyle sadık akam kama böyle. Elini tuttu böyle kılıca. Dört parmağı kesin böyle. Kökten böyle muhtemelenler. Düştü yere böyle. Ve Osman'da şehit oldu muhteremler. Bunu okuyordu. Kanı damladı Kur'an-ı Kerim'e. Nereye? Estağfirullah. Fesyefikühümullah. Fesyefikühümullah. Ve vesim alim buraya gelin. Tam buraya. Fesyefikühümullah. Hala Kur'an duruyor. Topkapı Sarayı'nda. Musa'yı muhterem böyle. Açık Kur'an-ı Kerim orada böyle. Cami Kur'an-ı Kerim orada. Osman okuduğu Kur'an muhterem. O Kur'an, aynı Kur'an muhteremler. O Kur'an, ve kan leke durumu tabi böyle. Fese yekfi kevimullah. Allah sayesinde onlara karşı. Anlamadım hem de. Allah sayesinde onlara karşı muhtemelen böyle. 11 yıl, 6 ay, 14 gün yaptı halife-i muhteremler. Hazreti Ali Hazretleri böyle böyle. O da şehit oldu muhtemelen böyle. O da sabahını kıldırmak için evine çıkarken kapıda İbn-i Mülcem denen bir harici, sapık. Yaralıydı. O da şehit oldu muhteremler. Bunların halife dönemi 30 yıl dolmadı muhteremler. 6 ay kaldı dolmasına. Hazreti Hasan oğlu o halife oluyor ondan sonra. 6 ay halifelik yaptı. Halifeden çekildi. Muaviye devretti. 30 yıl doldu muhteremler böyle. Ondan sonra başladı artık. Melik Sultan'a başladı ondan sonra böyle. Şimdi gelin asıl konuya muhteremler. Bu doğum haftası denen şeye, sapıklığa gelelim. Peygamber zamanında tabiri şey yoktu, olamazdı. Evet, halife döneminde oldu mu? Olmadı muhteremler. Olması oldu mu? Olmadı muhteremler. 1400 küsur sene muhteremler. Ondan sonra İslam aleminde, İslam coğrafyasında böyle bir şey olmadı muhteremler. Neden? Dinde olmadığı için, dinde yeri olmadığı için İslam bir olmadı muhteremler. Günümüzde var mı böyle bir şey? Tek Türkiye'de muhteremler. Tek Türkiye'de muhteremler. 1,5 milyardan fazla İslam alemi var mı? İslam alemi var muhteremler. Var. Hiçbir İslam ülkesinde yokmuş muhteremler. Yani daha önce olmadığı gibi, 1300 sene olmadığı gibi günümüzde de İslam coğrafyasında sadece Türkiye'de muhteremler. Türkiye'de bu kutluğumuzda bir sapıklık var, bidat var muhtemelen böyle böyle. Peki bunu Türkiye'ye kim getirdi, kim koydu acaba bunu? Diyanet mi koydu bunu? Ulema mı toplandı, karar verdi buna? Hayır muhteremler. Yani karar vermezler muhteremler. Kim yaptı bunu? Muhteremler pek genç de bilmezler ama orta yaşta bir muhteremler. Türkiye bir bela geliyor bir zamanda. 28 Şubat diye muhteremler. 28 Şubat bir belası geliyor muhteremler. Şubat belası muhteremler. Korkuma yasaklandı muhteremler 28 Şubat'ta. İlkokulu bitirmeyen Kur'an kursuna gidemedi. Yaz kursuna gidemedi. Yasaklamadı hem böyle. Engellemek için böyle. Tam yasaklayamadılar. Ve kesin bir fren kolları böylece. İlkokulu 5 sene bitirmeyen yazın Kur'an kursuna cami demeyecek. Yasak. Okutamayacaklar muhteremler böyle. Başörtüsü yasaklığı. Yani devletin bütün gücü onlara başörtüsü muhteremler böyle. Yani kamusu alan yasak muhteremler. Üniversite okuyan kızlarımız muhteremler, başörtüsü kızlarımız terörist gibi bunlar kovulduğum üniversitelerdi muhteremler. Kapılarında hep sürükleyen muhteremler böyle. Ben ailesine muhteremler 20 ay ceza girdim muhteremler. 28 Şubat'ta muhteremler. Yazdım kitap için böyle. Dünya ve Ahiret kitabı yazdım muhteremler. Dünya ve Ahiret kitabı yazmıştım muhteremler. Devlet Gönül Mahkemesi'nde yargılandık. 20 ay ceza girdim muhteremler bende. 20 ay muhteremler. 5 yıl tecrit etti hakim. Onun dolayı yatmadan geçtim muhteremler. Ama ceza 20 ay, aslında 2 sene verdi. Altta bir indirim yapmışlar, merhamet etmişler, lütfetmişler. 20 ay indirmişler muhteremler. 5 yıl tecrit olduğu için yatmadı çıktık muhteremler. Kurtulundan bilemezler. Gerçi yatsam da muhteremler aldığı için yani bir şey fark etmez benim için muhteremler. Sonra ne yaptı muhteremler bunu 28 Şubat muhteremler, muhteremler? O dönemin paşaları, ki yargılanabilsin mahkemede, yargılanan muhteremler, her yerden bunların izi silinmeye çalışılıyor, silmeye çalışılıyor. Yalnız dinde kaldı. Onlar mı koydular? Amaçları muhteremler, bir Ocak gecesi gibi, yılbaşı gecesi gibi İslam yozlaştırmak muhteremler. 20 Nisan Kutlu adı altında etkinlikler, Mehdi takımları, sazlar, cazlar, mevhütler, şunlar, bunlar, şenlikler. Yani bir nevi Hristiyan yılbaşı yapmak istedim bunu muhtemelen. Amaçlı bu muhtemelen. Amaç bu böyle böyle. Yani ibadet amacı değil böyle bence. Ne yazık ki o günün Diyanet Başkanı da buna üzerine atladı. O onların görüşünde gidiyor muhtemelen böyle. Atladı böylece. Ne yaptılar? Normal kandil gecelerinde parası mevhüt okumayanlar, hafızlar muhtemelen toplandılar. En iyi sesi olanlar 28 Şubat'ı canlandırmak için, halka sevindirmek, sevdirmek için ne yaptılar? İlahide şunlar bunlar, çalıştan muhteremler. Aziz cemaatimiz, inşallah uyaralım etrafımızın muhteremler. Bir de ne yaptı 28 Şubat muhteremler? Ezanı böyle. Piyot bölge seçti. Piyot bölge seçti. Merkez sistem koydu. Merkez sistem böyle. Ezan sünnettir. Her şey okunur muhtemelen, her şey okunur böyle. Her şey okunması gerekiyor. Bunu da kaldırırlar. Amaçları başka bir muhtemelen böyle. Bidatlar muhtemelenler, tabi bitmez sayın bidatlar adı cemaatine böyle. Bir de ders almakta bitmez bunlar böyle. İşte ölümde, cenazede, şurada, burada artık böyle her tarafta. Yalnız biri çok dikkat çeken günümüzde cenazelerde çelenk muhteremler. Çelenk göndermek. Çelenk var ya, çelenk. Nedir bu muhteremde? Put, haç mıydı? Haç böyle. Bilin haç böyle bence. Haç. Yani dik, öyle dikey bir sopa diyelim böyle. Ve de yanında çapraz olarak konumu böyle böyle. Yani haç neyse, Hristiyan tapınağı haç var ya muhteremler, neyse haç da böyle böyle. Etrafı bir daire çevriliyor böyle muhteremler, çık süsleniyor böyle. Bunun aslı haçtır, puttur yani böyle böyle. Bu şeyden şey muhteremler böyle. Ne yapıyorlar? Güya Müslüman cenazesine, efendim filan kişi, filan kurum, filan kuruluştan çelenk gönderiyor muhteremler. Put muhtemelen, haç muhtemelen böyle. Ölenin resmini koymak, özetini koymak böyle, şeyler muhtemelen böyle. Bunları koymak, bunları koymak böylece. Hatta bir de alkışlıyorlar şimdi muhtemelen böyle. Bir de alkışlar böyle. Genelde İstanbul'da bir meşhur bir cami var ya, meşhur cami muhtemelen orada kılınan namazları onların bakımında. Onların orası merkezleri böyle. Orada kılınan, orada kılınan böylece. Efendim alkışlama, eğer ses sanatkarıysa onun sevdiği şarkıları da çalmak muhtemelen böyle. Ama öğlen ne yapıyor onu? Öğlen kişi de muhtemelen ne yapıyor böyle muhtemelen böyle. Ya ah muhtemelen. Onu bir görse onları böyle muhtemelen. Onu bir gösterir muhtemelen. Bir gün Hazreti Abdullah bin Ömer, Abdullah bin Ömer muhtemelen. Hazreti Ömer oğlu Abdullah. Dört Abdullah'dan biri o. Dört Abdullah var, dört sahabe arasında. En meşhur fıkıhta böyle. Sahabe arasında. Sivrilmiş. Bir Abdullah bin Ömer muhtemelen. Bir gün Mekke mükerreden gelirken, gece yarısında Bedir'den geçiyor. Bedir'den geçerken bakıyor, Bedir'den biri çıkıyor. Ah yandım böyle bana. Yandım, bana suyun yandım böyle bağırıyor. Ona biri bir kamçı vuruyor ateşte muhtemelen. Tekrar yerine bir batırıyor muhtemelen. Yine biraz da çıkıyor. Yandım, bana yardım edin. Su verin bana diyor. Yine vuruyorlar. Bu tabi ürküyor, korkuyor. Medine'ye geldi. Doğru kime soracak? Peygamber sağ hayatta muhtemelen. Ya Resulallah dedi. Gece böyle başıma geldi. Ne bu? Peygamber o Ebu Cehil muhtemelen. O Ebu Cehil muhtemelen. Ebu Cehil muhtemelen. Ebu Cehil böyle. Böyle azap oluyor. Kabrinde azap oluyor bu şekilde muhtemelen. Bakın muhtemelen. Ebu Cehil'de muhtemelen böyle. Yani kaybetti muhtemelen, kaybetti böyle. Onların azabı cehennemde bile daha fena olacak muhtemelen böyle. Neden? Vicdan azabı böyle. Pişmanlık onlara böyle böyle. Pişmanlık muhtemelen böyle. Neden ben aldandım dünyaya muhtemelen böyle? Kısa ömür değil mi öyle böyle? Kısa ömür muhtemelen böyle. Yani. Öldü gitti işte. Geberdiler muhtemelen böyle. Değil mi? Geberdiler böyle. Hatta Bedir savaşı başlamadan önce Peygamber Bedir savaş alanı gezdi. Peygamber böyle. Gezdi biraz böyle. Yani de her zaman bir asa olur peygamber böyle. Bir asa böyle olurdu. Gelenek alır böylece. Peygamber bir yere işaret böyle, bir yere bastı böyle. Dedi ki, Utbe burada ölecek. Şeybe burada. Ebu Cehil burada. Ümeyr bin Halep burada. Ebu Cehil burada. Ben bakmadım. O da öleceği yerin noktasını, merkezini Resulullah Resulullah Aleyhisselam'a muhtemelen var. Aynı yolu muhtemelen. Aynen bir yolu böyle. Nereye göstermişse orada geberdi bunlar muhtemelen böyle. Orada geberdiler. Tabi savaş bitti. Peygamber Hazretleri geldi onların şey mezarın başına. Seslendi. Ey Utbe, ey Şeybe. Hangisinin başına ise böyle. Ya Ebu Cehil, Allah'ın vaad ettiğin hak olduğunu gördün mü şu anda? Allah'ın vaad ettiğini gördün mü şu anda? Hazreti Ömer hemen sonra peygamber. Ya Resulallah, ölü onlar, geberdi onlar. Duyuyor mu onun sesini onlar, senin sesini? Ya Ömer, onlar benim sesini daha iyi duyuyorlar. Onlar benim sesini daha iyi duyuyorlar. Buyurdu muhteremler. Aziz cemaatimiz, çok yazık gerçekten muhteremler. Çok yazık muhteremler. Ebu Leheb'ler değil mi muhteremler? Ebu Leheb'ler böyle. Ya muhteremler, bunlar böyle peygamberin yaşadığı halde böyle. Peygamberi gördükleri halde muhteremler. Mucize-i nübüvvet, mucizeler böyle. Gördükleri halde muhteremler böyle. Gördükleri halde. Bir gün müşrikin bir Mekke mükerremede avucuna çakı taşlamış bir avuç böylece. Avucu kapalı. Karşıdan geldi müşrik. Karşı Resulullah. Ya Muhammed ne yapacaksın? Bil, sen inanacaksın peygambersin. Peygamberimiz, avucundakiler ondan söz benim kim olduğumu. Başladı kelime işaret mıdır işte böyle. Ne der ki taşlar? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdü ve resulü muhtemelen. Açık dil ile her çakıl taşı bunu söyleyince böyle. Bakın muhtemelen. Yazık kalp kararmış muhtemelen ya. Allah'ım muhtemelen. Kararmış böylece. Kız attı onları. İmana gelemedi muhtemelen böyle. Gelemedi muhtemelen. Ama şu anda azabı elim diyor. Azabı diyor. Yani kabir azapları vardır. Kabir azabı böyle vardır. Azaplar böyle pişman, nadimler vardır. Böyle. Nadim, pişmanlar vardır. Ah! Ölme pişmanlar. Dünyaya gele gele biz tekrar gelebilirse ne yapacaklar? İşten geçin muhteremler. Bize bunlar örnek ibret muhterem. Bize bunlar azıcım var muhteremler. Ne yapalım muhteremler? İnşallah Allah'ın kitabına sarılı muhterem. Kur'an-ı Kerim'e muhteremler. Böyle. Yalnız mealden ziyade İlmi hal tavsiye ederim. İlmi hal muhteremler. Çünkü meal Kur'an değil muhteremler. Kur'an o iki üç kelime sığmaz. Sığmaz muhteremler. Arapların her biri Arapçayı bizden çok iyi bildikleri halde. Arapların her biri muhteremler böyle. Her çocukları böyle. Oynuyorlar bazen böyle. Oynadı muhteremler. Oynarken bakıyorum Arapça oynuyorlar muhteremler böyle. Oynadı muhteremler. Bir gün rahmetli hocam evine gitti muhteremler. Kızı vardı, adı Zeynep'ti. 6-7 yaşlarında, tabii gayet örtülü. Arkadaşı kızla oynuyorlar. Ve çizgi çizmişler. Çizmiyorlar muhteremler böyle. Zeynep, Feynebük, dedi, Fibet. Zeynep dedi, baba nerede Fibet? Ya haber ver dedim böyle. Gitti, ya Ebu ya, Cahrizal. Muhterem böyle. Ya hayran kaldı muhterem böyle. Oynarken muhterem, bakıyorum ona, bakıyorum ben dedim. Oynarken böyle, Arapça. Mesela sayıcılar, evet, itneyen, telatı, erbe, hamsi, sebha, semantisi, aşere. Ben böyle, hemen de oynuyorlar muhterem. Yani Arap çocukları muhterem bakın. Arapların çocukları, Arapçayı bizden fevk iyi bildikleri halde muhteremler. Ama Kur'an'ı bana veremiyor muhterem böyle. Ben alim değilim muhteremler. Ne yapıyor bizim Türklerimiz muhteremler? Ben Kur'an'ı inceledim diyor. Allah Allah. Kur'an'ı inceledim sen Muş'taki muhteremler ya. Ne yapmış? Bir Kur'an meal okumuş. Türkçe meal okumuş. Meal okumuş. Kur'an değil. Okumuş da incelemiş Kur'an'ı muhteremler. O meali sığar mı Kur'an muhteremler ya muhteremler böyle? Yani 100 tarih yüklesine sığar mı Kur'an'ı tefsir acaba muhteremler böyle? Bir elhamdü kelimesini açma kalksa insan elhamdü ömerden bir. Bir elhamdü. Aslı hamdün, ahmedü hamden. Lam tarifi şu manaya geliyor, şu manaya, şu manaya geliyor, ham şu manaya geliyor. Muhtemelen bir elhamdü kelimesi muhteremler. Koca bir çizgi sığar muhteremler bir şey elhamdü. Onun için muhteremler mealden ziyade ilmihal oku, ilmihal oku böyle. Yaşamak için böyle. Namaz kılmasını bilemiyoruz muhteremler böyle. Bilemiyoruz muhteremler böyle. Tadirken yok muhteremler. Yat kalk. Kıraatimiz yanlış muhteremler. Harfleri ok çıkaramıyoruz. Gel hocaya cevabını muhteremler. Dinle hocam. Hocam dinlerse ben de muhteremler. Şimdi namaz sureleri muhteremler. Namaz sureleri. Namazın tadil erkeni var, tesbihatları var, şunları, bunları var. Ne diyor bazıları? Sübhane, sübhane, sübhane, Rabbil azim. Sübhane, sübhane Allah. Sübhane, sübhane. P yapıyor. P yok muhteremler arkadaşlar. B. Sübhane. Sübhane Allah. Sin muhteremler. Subhanallah olmaz yani. Sat olsa olmaz. Anlamı değişiyor. Sabahtan geliyor muhtemelen bak. Bak Subhanallah olmaz. Sin ince bu. Bir de B. Subhanallah. Subhanallah. Yine ne yapıyoruz tesbihde? Elhamdülillah, elhamdülillah. Olur muhtemelen. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillah muhtemelen. Elhamdülillah. Kısa anlam veremem muhtemelen. Elhamdülillah. Bir amandır. Lillah. Aslında li Allah. Burada bir lam var böyle. Lam-ı tahsis bu muhtemelen. Allah mahsustur, hamdü senalar. Onun hakkıdır. Muhteremler, inşallah muhteremler, oku ilmi var muhteremler. Yine de elden geldiği kadar azı cemaatimiz, gelin hocalar mesela böyle, belli vakitimiz, cahil iş olmadan dinlesin, namaz olsun muhteremler böyle bunları. Sonra peygamberin sünnetleri muhteremler, Resulullah'ın sünnetleri, o Resul-i Ekrem Aleyhisselam Hazretleri muhtemelen. Allah onun için öden muhtemelen bize böyle. Aslında her sünnet Kur'an-ı Kerim dayanır ama böyle. Hakkın ayet-i kerim vardır böyle. Örtülü şekilde muhtemelen. Vardır böyle. Her sünnet Resul bunu yapmış muhtemelen böyle. Yapmış bunlara böyle. İcma ümmet böyle. İcma. 20 senede icmadan kopma muhtemelen böyle. Ümmeti yok buna bilir muhtemelen bu şekilde. Adı cemaatimiz... Ben hepsi idare edin inşallah muhteremler. Allah'a emanet olun. İlahi Teala Fatiha.